हमरा पे ध्यान कबो काहे ना करेला, अरे ऐसन चीज बोला कहवा तू पैबा, छूट गइल जे हाथ से चिरई बाद में बहुते तू पछताइबा।